Fred en Marcel Keesmans ledenwarenwinkel aan de winkelpromenade van Enkhuizen, de Westerstraat. Voor een mooi passende handtas of een harde koffer. Wij zijn officieel dealer van Samsonite. Verder bieden wij u een uitgebreide collectie echt lederen portemonnees en portefeuilles. Voor de senioren onder u een handvaste wandelstok of een steunstok in diverse uitvoeringen uit voorraad leverbaar. En voor de regen prachtig kleurige en degelijke paraplu's. Is uw hak scheef of uw zool versleten? Wij repareren uw schoen weer als bijna nieuw in ons modern ingerichte schoenmakerij. Aan de Prinsenstraat 14 in Enkhuizen. Waar ook iedere sleutel nagemaakt kan worden. Fred en Marcel Keesmans schoenmakerij. Net iets beter. Telefoon 124 73 in Enkhuizen.